ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सातवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के पांच सूत्रों में से दो सूत्रों का विचार हो गया है। ईश्वर को जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र मानने वाले जो जो हैं उन्हें यहाँ पूर्व पक्षी बना करके उनके मत में वेद व्यास जी अनुपपत्ति बता रहे हैं, अयुक्तता बता रहे हैं। हीन मध्यम उत्तम आत्मक विलक्षण जगत को बनाने वाला ईश्वर राग द्वेषादि दोषों से हम लोगों के तरह ही दूषित होगा यदि, तो अनिश्वरत्व की आपत्ति। ये प्रथम सूत्र से दोष बताया। द्वितीय सूत्र में प्रधान तथा पुरुष का अधिष्ठाता बन करके जगत का निमित्त कारण ईश्वर है ऐसा मानने वाले सेश्वर सांख्य योगियों के मत में ईश्वर में दोषवत्ता बताई जा रही है कि प्रधान एवं पुरुष का प्रेरक ईश्वर को मानते हैं सेश्वर सांख्य और योगी। ईश्वर में प्रधान एवं पुरुष प्रेरकत्व अनुपपन्न है। जब तक प्रधान और पुरुष का ईश्वर के साथ कोई संबंध स्थापित न हो तब तक ईश्वर से ये प्रेरित है, ईश्वर इनका प्रेरक है, ये नहीं कहा जा सकता। और संबंध बन नहीं पा रहा है, संयोग संबंध ये तीनों के तीनों सर्वगत तथा निरवय होने से नहीं हो पाता। इनमें आश्रय आश्रय भाव न होने से समवाय संबंध नहीं हो पाता और कार्यगम्य अन्य किसी संबंध की भी कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रधान तथा जगत के कार्य कारण भाव की ही सिद्धि नहीं हो पाई है। इस प्रकार ये संबंध की अनुपपत्ति होने से भी सांख्य एवं योगियों के मत में असामंजस्य है और वेदांति के मत में तो अव्याकृत चेतन ब्रह्म में कल्पित होने से अपने अधिष्ठान चेतन के साथ अव्याकृत का कल्पित तादात्म्य संबंध बन जाता है। इसलिए मयाध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम ये वेदांती कह सकते हैं, वेदांत का ईश्वर कह सकता है कि मैं ही प्रकृति का अधिष्ठाता हूँ, प्रकृति मेरे नियमन में रह करके चराचर विश्व का सर्जन करती है, ये कहा जा सकता है। वेदांती को ये कहने का अधिकार है क्योंकि प्रकृति और ईश्वर इन दोनों का कल्पित तादात्म्य संबंध वेदांत में सिद्ध है। ये तो स्थिति काल में इस प्रकार के ये किया जा सकता है, भक्त का और भगवान का संबंध बताया जा सकता है जगत बने तक। लेकिन अभी तो जगत का सर्जन होना है और जगत सर्जन से पहले ये प्रधान और पुरुष इन दोनों का वो भावात्मक संबंध ब्रह्म के साथ बने, ईश्वर के साथ बने, ये नहीं कहा जा सकता। और इस प्रकार ये जो द्वितीय सूत्र था, इस द्वितीय सूत्र के द्वारा सांख्यों योगी के मत में अनुपपत्ति बता करके अब तृतीय सूत्र से भी ईश्वर को केवल जगत का निमित्त कारण मानने वाले जो सांख्य एवं योगी हैं उनके मत में अनुपपत्ति बताई जा रही है। अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च सूत्र से इसका अवतरण लिखते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि ईश्वरस्य प्रधानादि प्रेरणा अनुपपत्ते है च असामंजस्यम इत्याह सूत्रकार। सांख्योम योगी के मत में असामंजस्य इसलिए भी है, पहले सूत्र से तो राग द्वेषादि दोषवत्ता को दिखा करके असामंजस्य बताया, दूसरे सूत्र में प्रधान और पुरुष का ईश्वर के साथ संबंध अनुपन्न होने से असामंजस्य बताया, तीसरे सूत्र से बताया जा रहा है कि ईश्वरस्य प्रधानादि प्रेरणा अनुपपत्ते, ये हेतु है। ईश्वर प्रधान तथा पुरुष को प्रेरणा नहीं दे पाएगा, ईश्वर में प्रधान एवं पुरुष विषयक प्रेरणा की अनुपपत्ति होने से भी सांख्य एवं योगी का मत असमंजस है, ये बताया जा रहा है अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च सूत्र से। तो टीकाकार ने सूत्रस्थ अधिष्ठान शब्द का एक प्रकार से अवतरण में प्रेरणा अर्थ किया, जो प्रधान और आदि शब्द से ग्राह्य पुरुष हैं इनको ईश्वर प्रेरणा देता है ऐसा मानना है सांख्य और योगियों का, शेषवर सांख्य और योगियों का। लेकिन वो जो उनका मानना है कि ईश्वर में प्रेरणा रूप व्यापार है और ईश्वर के प्रेर्य हैं पुरुष और प्रधान, ये अनुपपन्न है, इसलिए भी सांख्यम योगी का मत असमंजस है, यह बात इस सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं, सूत्रकार बता रहे हैं। तो अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च सूत्र में प्रथम सूत्र से असामंजस्यात् पद आएगा, विभक्ति विपरिणाम होगा, प्रथमांत होगा असामंजस्यम ऐसा। और अध्यार करना है सांख्य सांख्यस्य योगिनश्च मते असामंजस्यम, ऐसी ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। और क्यों? तो अधिष्ठान अनुपपत्ते, और इसमें अधिष्ठान शब्द का अर्थ है आपका वो क्या नाम है, प्रेरणा, प्रधानादि विषयक ईश्वर में प्रेरणा अनुपपन्न होने से। ये सांख्यम ईश्वर के सांख्यम योगियों में, योगियों के मत में असामंजस्य है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ वेद ये भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि इतश्च अनुपपत्ति तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, यहाँ तार्किक है, शेषवर सांख्य एवं योगी, और इनके द्वारा परिकल्पित जो ईश्वर है, वेद प्रतिपादित ईश्वर नहीं है, इनके पूर्वाग्रह से इनके द्वारा कल्पित ईश्वर, इनकी कल्पना का विषयभूत जो ईश्वर, उसकी इसलिए भी अनुपपत्ति है। तो अनुपपत्ति का हेतु बता रहे हैं इतश्च शब्द से ग्राह्य कि सांख्यों को ये अभिष्ट है कि सही परिकल्प्यमानः कुंभकार इव मृदादिनी प्रधानादिनी अधिष्ठाय प्रवर्तयेत। तो सही यानी ईश्वरो ही तार्किकों के द्वारा परिकल्पित जो ईश्वर है वह क्या करेगा? तो वे कहते हैं कि जैसे लोक में घड़े का कर्ता कुलाल, घटादि के कर्ता कुलालादि, घटादि के कारण मृदादि को, घटादि के रूप में परिवर्तित होने की अनुकूल प्रेरणा देते हैं, ऐसे ही प्रधानादि जो जगत के उपादान कारण हैं उन्हें महदादि रूप से परिणत होने की प्रेरणा ईश्वर देता है, उनके द्वारा परिकल्प्यमान ईश्वर, और प्रेरणा दे करके अपना कर्ता बन जाता है, निमित्त कारण बन जाता है। कुलाल में घटादि का कर्तृत्व यही है कि घटादि के उपादान कारण मृदादि को कुलालादि घट के रूप में परिणत होने की प्रेरणा देते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं जिससे मिट्टी जो है घड़े के रूप में परिणत होती है। ऐसे प्रधानादि को महदादि रूप से परिणत होने योग्य प्रेरणा सांख्यादि के द्वारा परिकल्पित ईश्वर देता है और जगत का निमित्त कारण बनता है, ऐसा उनको मानना अभिष्ट है। हाँ, वैशेषिक का परमाणु, वैशेषिकों का परमाणु। तो प्रधानादिनी अधिष्ठाय प्रवर्तयेत, तो प्रधानादि को अधिष्ठित करके यानी नियमित करके अपने नियमन में रख करके प्रवर्तित करता है। लेकिन ये जो उनकी मान्यता है, कहते हैं नच एवं उपपद्यते, प्रधानादि को प्रवर्तित करना ईश्वर के द्वारा संभव नहीं है, ये युक्तियुक्त नहीं है, युक्ति विरुद्ध है। कैसे? तो कहते लोक में ये देखा जा रहा है कि मृदादि जो कुलालादि के प्रेर्य है, कुलालादि का प्रेर्य अधिष्ठ है जो मृदादि उपादान कारण, वह है प्रत्यक्ष, और ये जो ईश्वर का प्रेर्य प्रधान और परमाणु ये है अतिंद्रिय, मृदादि है इंद्रिय गोचर, इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय ग्राह्य रूप प्रत्यक्षत्व है मृदादि में, इसलिए ये नियम होगा कि वही अधिष्ठेय बनेगा। लोक में जो अधिष्ठेय मृदादि हैं उनमें इंद्रिय ग्राह्यत्व है, इसलिए जो इंद्रिय ग्राह्य होगा वह अधिष्ठेय होगा, और प्रधान आदि तो इंद्रिय ग्राह्य न होने से, अतिंद्रिय होने से, अप्रत्यक्ष होने से ईश्वर के अधिष्ठेय कैसे बनेंगे? ये नच एवं उपपद्यते इस प्रतिज्ञा का उपपादन करते हुए कह रहा है। नहि अप्रत्यक्षम रूपादि हीनंच प्रधानम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संभवति। क्यों? तो कहते मृदादि वैलक्षण्या, तो मृदादि में देखा जा रहा है कि वे रूपादि से युक्त हैं और प्रत्यक्ष हैं, और आपके प्रधानादि रूपादिहीन है। इसमें रूपादि शब्द से लेना उद्भूत रूपादि, नहीं तो वैशेषिकों के परमाणुओं में भी रूप रस गंध रहता है ना, लेकिन वह उद्भूत नहीं है। उद्भूत रूपादि त्रेणुकादि में होता है, महत्व परिमाण समानाधिकरण रूपादि को कहा जाता है उद्भूत रूपादि, और महत्व परिमाण होता है त्रेणुकादि में, त्रेणुक चतुर्णुक से लेकर के आगे वाले कार्यों में, द्वेणुक में भी मध्यम अनुत्व परिमाण है, महत्व परिमाण नहीं है। तो महत्व परिमाण जिनमें रहता है उनमें रहने वाले रूपादि को कहा जाता है उद्भूत रूपादि, और उद्भूत रूपादि जिनमें रहते हैं ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। तो परमाणु में प्रधान में उद्भूत रूपादि मत्व नहीं है, इसलिए उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो अप्रत्यक्षत्व में हेतुगर्भ विशेषण है रूपादिहीनत्व, यानी उद्भूत रूपादिहीनत्व ऐसा समझना। तो एक प्रकार से भाष्य में सूचित जो अनुमान है उस अनुमान को स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। प्रधानादिकम चेतनस्य अनधिष्ठेयम् अप्रत्यक्षत्वात् ईश्वरवत् व्यतिरेकेन मृदादिवच्च इत्यर्थ। तो ये कहते हैं कि प्रधानादिकम ये पक्ष है, अचेतनस्य अनधिष्ठेयत्वम्, ये चेतनस्य अनधिष्ठेयत्वम् ये है साध्य। चेतनस्य में षष्ठी है कर्तार्थ में, इसलिए चेतनेन अनधिष्ठेयत्वम ऐसा, और अप्रत्यक्षत्वात् हेतु है, ईश्वरवत दृष्टांत है, और ये अन्वय दृष्टांत है ईश्वरवत, और व्यतिरेकी दृष्टांत है मृदादिवत। तो दो दृष्टांत होते, एक अन्वयी दृष्टांत दूसरा व्यतिरेकी दृष्टांत। तो ईश्वर हुआ यहां पर अन्वयी दृष्टांत। तो यत्र अप्रत्यक्षत्वं तत्र चेतनस्य अनधिष्ठेयत्वं यथा ईश्वरः। ईश्वर अप्रत्यक्ष है, इसलिए किसी अन्य चेतन का वह अधिष्ठेय यानी प्रेर्य नहीं है, उसमें चेतन अनधिष्ठेयत्व है। किसी जीव ईश्वर से अपने से भी और अन्य से भी वह अधिष्ठे यानी प्रेर्य नहीं है, किसी अन्य चेतन का प्रेर्य नहीं है। अन्य चेतन हुआ जीव, और जीव ईश्वर का प्रेरक नहीं बन सकता, प्रेरणा नहीं दे सकता ईश्वर। ईश्वर जीव की बात नहीं मानेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर ये हुआ अन्वयी दृष्टांत, और व्यतिरेकी दृष्टांत में होता है यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। तो साध्य है चेतन अनधिष्ठितत्वम्, इसका अभाव हो जाएगा चेतन अधिष्ठितत्व। चेतन अनधिष्ठितत्व का अभाव है चेतन अधिष्ठितत्व, और इस साध्य का अभाव है चेतन अधिष्ठितत्व रूप, अधिष्ठितत्व को कहा जाएगा साध्याभाव। वो है मृदादि में, मृदादि चेतन कुलालादि के अधिष्ठे हैं, इसलिए उनमें चेतन अनधिष्ठितत्व का अभाव, चेतन अधिष्ठितत्व है और वहां हेतु का भी अभाव रहेगा। अप्रत्यक्षत्व का अभाव है प्रत्यक्षत्व, वो वहां इसलिए व्यतिरेक ही दृष्टांत हो जाएगा। मृदादि तो ईश्वरवत व्यतिरेक न मृदादिवच्च इत्यर्थ, ये अनुमान अधिष्ठान अनुपपत्यश्च इस सूत्र से वेद व्यास जी ने सूचित किया है। ये असामंजस्य है तार्किक मत में, अयुक्तत्व है। अब तार्किक लोग जो हैं वेदांतियों के द्वारा बताए गए इस अनुमान में, ये सिद्धांति का अनुमान है ना, व्यभिचार की शंका कर रहे हैं, कहते आपने जो अप्रत्यक्षत्व हेतु बताया है यह व्यभिचारी हेतु है, इसमें व्यभिचार नाम का दोष है, इसलिए यह सद हेतु नहीं माना जाएगा, सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास माना जाएगा। पांच प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, उसमें से पहला हेत्वाभास है सब व्यभिचार। तो दूसरे सूत्र के पूर्वार्ध में तार्किकों के द्वारा सिद्धांति के अप्रत्यक्षत्व हेतु में व्यभिचार की आशंका की जा रही है, और सूत्र के उत्तरार्ध से सिद्धांती पूर्व पक्ष के द्वारा की गई व्यभिचार की शंका का निराकरण कर रहा है, ऐसा ही ये सूत्र है। इसका अवतरण है टीका में पाद के चौथे सूत्र का, इनका नाम अधिकरण के चौथे सूत्र का, पाद के 40वें सूत्र का। चक्षुरादो व्यभिचारम आशंक्य निषेधति करणवती, अचेतनत्व क्या नाम है वो, चेतन अनधिष्ठितत्व रूप जो हेतु है, ये है साध्य हेतु नहीं, चेतन अनधिष्ठितत्व रूप जो साध्य, इसका अभाव जहां रहेगा वहां पर यदि अप्रत्यक्षत्व हेतु रहेगा तो उसमें व्यभिचार माना जाएगा। तो तार्किक लोग कहते हैं चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं इनमें चेतन अनधिष्ठेयत्व का अभाव, चेतन अधिष्ठेयत्व है, चेतन है जीव, और जीव के द्वारा अधिष्ठेय यानी प्रेरिय प्रयोज्य इंद्रियां हैं, जीव इंद्रियों को अपने अनुकूल विषयों का ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देता है, इसलिए इंद्रियों को माना जाएगा चेतन जीव से अधिष्ठेय, उनमें रहेगा चेतन अधिष्ठेयत्व, ये चेतन अधिष्ठेयत्व है, चेतन अनधिष्ठेयत्व रूप साध्य का अभाव वो रहा इंद्रिय में, चेतन अधिष्ठेयत्व रूप चेतन अनधिष्ठेयत्व रूप साध्य का अभाव, और वहां पर अप्रत्यक्षत्व रूप हेतु है, इंद्रिया प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों में अतिंद्रियत्व रूप अप्रत्यक्षत्व है, तो अप्रत्यक्षत्व साध्य है, वो साध्याभाव के अधिकरण में रह रहा है, तो साध्याभाववद वृत्ति हेतु को व्यभिचारी हेतु माना जाता है, तर्क संग्रह में कहा ये वो व्यभिचारी हेतु होता है। तो इस प्रकार ये चक्षुरादि इंद्रियों में व्यभिचार हो रहा है, व्यभिचारी माना जाता है कि जहां साध्य का अभाव रहेगा वहां पर यदि हेतु रहता है तो व्यभिचार नाम के दोष से युक्त माना जाता है। तो अप्रत्यक्षत्व हेतु चेतन अनधिष्ठितत्व का अभाव, जो चेतन अधिष्ठितत्व और उसका अधिकरण है चक्षुरादि, उसमें रहता है अप्रत्यक्षत्व, इसलिए व्यभिचारी हेतु है। इस प्रकार की तार्किकों के द्वारा सिद्धांति के अप्रत्यक्षत्व हेतु में व्यभिचार की शंका करके सूत्र के पूर्वार्ध के द्वारा फिर उसका निषेध किया जा रहा है वेदांती से, वेदांती उनका निषेधति, निषेधति का करता है सूत्रकार। तो चौथे सूत्र का उच्चारण किया जाए, करण वच्चे न भोगादिभ्य करण वच्चेन न भोगादिभ्य चार पद हैं करणवत चेत न भोगादिभ्य। तो वैसे क्या नाम ये तार्किक लोग करणवत चेत इससे शंका कर रहे हैं कि जैसे करण अप्रत्यक्ष होने पर भी, करण यानी चक्षुरादि इंद्रिया, वे अप्रत्यक्ष होने पर भी चेतन की अधिष्ठेय हैं, ऐसे प्रधान और परमाणु भी अप्रत्यक्ष होने पर भी चेतन ईश्वर के अधिष्ठेय बन सकते हैं, चेतन अधिष्ठेय तो उनमें आ सकता है। इसलिए आपका जो अप्रत्यक्षत्व हेतु है ये सद हेतु नहीं है, सव्यभिचार नाम का हेत्वाभास है। इस प्रकार यदि वह तार्किक शंका करते हैं इति ये चेत, तो सिद्धांतियों का कथन है न, यानी हमारे अप्रत्यक्षत्व हेतु में व्यभिचार की शंका आप नहीं कर सकते। क्यों? तो कहते हैं अप्रत्यक्षत्व हेतु में एक विशेषण अपेक्षित है, भोग अहेतुत्व। भोग अहेतुत्व एक विशेषण है। तो हमारी व्याप्ति इतनी मात्र नहीं कि यत्र अप्रत्यक्षत्वम तत्र चेतन अनधिष्ठेयत्वम, इतनी मात्र व्याप्ति नहीं। यत्र भोग अहेतुत्वे सति अप्रत्यक्षत्वम तत्र चेतन अनधिष्ठेयत्वम, ऐसी व्याप्ति है। ऐसी व्याप्ति मानेंगे तो इंद्रियों में व्यभिचार नहीं दिखाया जा सकता, इंद्रियों में तो चेतन अधिष्ठेयत्व तो जरूर है, यानी साध्य का अभाव है, किंतु हेतु नहीं है। अप्रत्यक्षत्व तो ये विशेष्यांश भले ही हो, लेकिन विशेषण अंश जो है भोग अहेतुत्व ये नहीं है। भोग अहेतुत्व का अर्थ है जो भोग का हेतु नहीं है, भोग कहते हैं सुख दुख का अनुभव, और इंद्रियों से सुख दुख का अनुभव रूप जो भोग है वो होता है। इंद्रियां अनुकूल पदार्थ का ग्रहण करती हैं, तो इंद्रियों के प्रेरक जीव को सुख का अनुभव होता है, और जीव के लिए जो प्रतिकूल शब्दादि विषय हैं, किसी ने निंदा कर दी तो निंदात्मक शब्द का श्रोत्र इंद्रिय ने ग्रहण कर लिया, जिसकी निंदा की जा रही उस व्यक्ति के श्रोत्र इंद्रिय ने निंदात्मक शब्द का ग्रहण कर लिया, तो निंदा सुन करके, निंदात्मक शब्दों को सुन करके दुख हो जाता है। तो दुख यदि निंदात्मक शब्द का ग्रहण न होता तो दुख की अनुभूति भी न होती, प्रशंसात्मक शब्द का ग्रहण श्रोत्र इंद्रिय न करता तो सुख का अनुभव भी न होता। का अर्थ हुआ ये इंद्रिया अपने प्रेरक जीव के, भोक्ता के भोग का हेतु है, तो उनमें तो भोग हेतुत्व तो रहेगा, अपने प्रेरक जीव का जो भोग उसके हेतु हैं श्रोत्रादि इंद्रिया, उनमें है भोग हेतुत्व, और विशेषण है भोग अहेतुत्व। तो भोग अहेतुत्व का अभाव है भोग हेतुत्व, तो विशेषण का अभाव हुआ, और अप्रत्यक्षत्व है विशेष्य, तो विशेष से भले ही रहे लेकिन विशेषण न हो तब भी माना जाता है विशेषणाभाव प्रयुक्त तो विशिष्टाभाव। तो हेतु तो केवल अप्रत्यक्षत्व नहीं, भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व, ये है हेतु। उसमें विशेष्य अंश होने पर भी विशेषण अंश न होने से विशिष्ट हेतु का अभाव ही माना जाएगा। तो साध्याभाववत जो चक्षुरादि इंद्रिया उसमें भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व रूप हेतु नहीं रहता है, न रहने के कारण व्यभिचारी हेतु नहीं माना जाएगा। इंद्रियों में यदि हेतु रहेगा तो व्यभिचारी होगा। इसे ध्यान में रख करके कहा गया सूत्र में कि भोगादिभ्य, यानी इंद्रिया तो अपने प्रेरक चेतन जीव को भोग और विषय का अनुभव कराती है। भोग यानी सुख दुख का अनुभव और आदि शब्द से विषयों का अनुभव, उसका हेतु है इंद्रिया। और उनमें क्या नाम, जो हमारा अनुमान है उस अनुमान में जो हेतु है उसमें विशेषण अंश अंश तो है भोग अहेतुत्व। तो जैसे इंद्रियां भोग का हेतु बन रही हैं, यदि फिर आपको इंद्रियों के तरह अप्रत्यक्ष प्रधानादि होने पर भी, अप्रत्यक्ष होने से भी प्रेर्य है चेतन ईश्वर का ऐसा मानना है, तब तो जैसे इंद्रियां अपने भोक्ता जीव को सुख दुख का भी अनुभव कराती है विषयों का भी अनुभव कराती है, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर इंद्रियों के तरह प्रधान और परमाणु भी अपने प्रेरक चेतन ईश्वर को सुख दुखादि का अनुभव कराते हैं, यदि इंद्रियों के तरह ही मानना है तब तो इंद्रिय रूप दृष्टांत का वो अंश भी लेना पड़ेगा। प्रधान आदि अपने अधिष्ठाता ईश्वर को सुख दुख का अनुभव कराते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये विलक्षणता होने से इंद्रियों में अपने अधिष्ठाता में भोग हेतुत्व है, अधिष्ठाता में भोग उत्पन्न कराती है इंद्रिया, और प्रधान आदि अपने अधिष्ठाता में भोग का हेतु नहीं बनती हैं। ये वैलक्षण्य होने से इंद्रियों में व्यभिचार की आशंका नहीं की जा सकती। ये वेदव्यास जी करणवत चेत न भोगादिभ्य इस सूत्र से बता रहे हैं। इस सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है, इसको देखिए। स्यादेतत् यथा करणग्रामं चक्षुरादिकं अप्रत्यक्षं रूपादिहीनञ्च पुरुषो अधितिष्ठति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति के अनुमान में व्यभिचार की शंका करते हुए कि जैसे करणग्राम यानी करण समुदाय, इंद्रिय समुदाय, श्रोत्रादि और चक्षुरादि, करण समुदाय जो चक्षुरादि हैं ये अप्रत्यक्ष भी है और रूपादि से हीन भी है। रूपादि हीन होने से अप्रत्यक्ष है, और यहाँ रूपादि से समझना टीकाकार कहते हैं, रूपादि का अवतरण है टीका में कि रूपम उद्भूतम नास्ति इति अप्रत्यक्षत्वम स्फुटयति रूपेति। यानी इंद्रियों में अप्रत्यक्षत्व का हेतु रूपादिहीनत्व है, और रूपादि शब्द से भी लेना उद्भूत रूपादि, इसलिए कहा कि रूपम उद्भूतम नास्ति, रूपादिहीनम पद का अर्थ करते हुए कहा इंद्रियों में उद्भूत रूपादि नहीं है इसलिए अप्रत्यक्षत्व है। और उस अप्रत्यक्ष चक्षुरादि का अधिष्ठाता है आपका कौन, ये जीव पुरुष चेतन है, वो का मतलब चेतन अधिष्ठित तत्व है अप्रत्यक्ष इंद्रियों में। ऐसे अप्रत्यक्ष प्रधान आदि में ईश्वर रूप चेतन अधिष्ठित तत्व हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि एवं प्रधानम अपि ईश्वरो अधिष्ठास्यति, तो प्रधान रूपी अप्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष जो प्रधान है उसका अधिष्ठाता ईश्वर बन जाएगा, ईश्वर रूप चेतन का अधिष्ठय प्रधान बन जाएगा। ऐसी आशंका यदि सांख्य करते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि तथापि न उपपद्यते, सूत्रस्थ न का अर्थ किया न उपपद्यते। इसका अवतरण है टीका में तथापि इत्यादि का, स्वभोग अहेतुत्वे सति इति विशेषणात् न व्यभिचार इत्याह तथापि इति। स्वभोग अहेतुत्व ये विशेषण है हेतु में, इसलिए अनुमान का स्वरूप होगा प्रधानादिकम चेतन अनधिष्ठेयम्। स्वभोग अहेतुत्वे सति अप्रत्यक्षत्वात्, वहां अप्रत्यक्षत्वात् के पहले स्वभोग अहेतुत्वे सति इतना जोड़ना है। और ये जो स्वभोग अहेतुत्वे सति इस विशेषण से विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व रूप हेतु है, इसमें व्यभिचार नहीं है, ये इंद्रिय में नहीं रहेगा, प्रधानादि में रहता है, इसलिए प्रधानादि चेतन अनधिष्ठे ही बनेंगे, अधिष्ठे नहीं होंगे। इस अभिप्राय से कहा गया कि तथापि न उपपद्यते। अब इसी का विवरण है कि भोगादि दर्शनाथि करणग्रामस्य अधिष्ठितत्वं गम्यते। भोगादि को देख करके, भोगादि किसमें होंगे, इंद्रियों के अधिष्ठाता में, इंद्रिय के अधिष्ठाता जीव में भोग और आदि शब्द से ग्राह्य है विषयों का अनुभव, इनको देख करके इंद्रियों में अधिष्ठितत्व का अनुमान किया जा रहा है, निश्चय किया जा रहा है। तो इंद्रिय के अधिष्ठितत्व का हेतु बना भोगादि दर्शन, यानी भोग हेतुत्व, भोग हेतुत्व होने से अधिष्ठेयत्व है उनमें, चेतन अधिष्ठेयत्व है। इसमें भोगादि दर्शनात् का अर्थ कर रहे हैं, भोग शब्द का अर्थ टीकाकार कि भोग सुख दुख अनुभव, भोग है सुख दुख का अनुभव, और आदि पदार्थ विषय अनुग्रह, विषय अनुभव क्या ना, विषय अनुभव ग्रह, ठीक है, विषय अनुभव ग्रह। तो जो भोगादि इसमें आदि शब्द है, उस आदि पद से विषय अनुभव का ग्रहण करना है, ग्रह का अर्थ है अनुभव ग्रहण। हम आदि पद से किसका ग्रहण करें, तो विषय अनुभव का। और इनके हेतु हैं इंद्रिय, विषय अनुभव के और सुख दुख अनुभव के। आगे हैं नच इत्यादि जो भाष्य में वाक्य हैं कि नच अत्र भोगादयः दृश्यन्ते। अत्र यानी ईश्वरे, जैसे इंद्रिय का अधिष्ठाता जीव उसमें भोगादि देखे जा रहे हैं, ऐसे प्रधान का जो अधिष्ठाता है ईश्वर उसमें भोगादि न च दृश्यन्ते, भोगादयो न च दृश्यन्ते, भोगादि नहीं देखे जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि यानी प्रधानादि में तो हेतु रह रहा है पक्ष में, और जो विपक्ष है इंद्रियग्राम, विपक्ष कहते हैं जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय है, साध्य है चेतन अनधिष्ठेयत्व, उसका अभाव है चेतन अधिष्ठेयत्व, उसका निश्चय है इंद्रियों में, इसलिए इंद्रिया है विपक्ष। और विपक्ष में ये भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व हेतु नहीं रहता है, और पक्ष में रहता है, इसलिए ये माना जाएगा। और सपक्ष जो ईश्वर है, जहाँ साध्य का निश्चय है, वहाँ पर भी रहता है ईश्वर, भी भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्ष है, ईश्वर में भी भोग हेतुत्व नहीं है और अप्रत्यक्षत्व है, इसलिए सपक्ष जो ईश्वर वहाँ भी हेतु रह रहा है, पक्ष में भी रह रहा है और विपक्ष में नहीं रह रहा, ऐसे हेतु को सदहेतु माना जाता है। जो विपक्ष में न रहे, सपक्ष में रहे और पक्ष में भी रहता हो, तो पक्ष में साध्य का निश्चय कराने में वो समर्थ हेतु माना जाता है। तो विपक्ष है चक्षुरादि, उसमें नहीं रहता है, सपक्ष ईश्वर है उसमें रहता है, और पक्ष है प्रधान आदि उसमें भी रह रहा है, भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व, इसलिए ये सदहेतु ही है, उसमें व्यभिचार नाम का दोष नहीं है, हेत्वाभास नहीं है। ये थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। न च यद एन अधिष्ठेयम् तत् तदीय भोग हेतुत्वे सति प्रत्यक्षम् इति व्यतिरेक व्याप्तौ करणेषु व्यभिचार व्यभिचारस्ताद् अवस्थ्यम् इति वाच्यम्। न च का अन्वय करिए वाच्यम के साथ। कहते हैं कि ये जो व्यतिरेक व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप होता है यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप है। अन्वय व्याप्ति का स्वरूप होता है यत्र हेतु तत्र साध्यम, ये अन्वय व्याप्ति, और व्यतिरेक व्याप्ति है यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। यहाँ यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव रूप हेतु व्यतिरेक व्याप्ति बताई जा रही है। तो ये यद येन अधिष्ठेयम्, तो येन चेतनेन यद अधिष्ठेयम् का मतलब अधिष्ठेयत्व, चेतन अधिष्ठेयत्व, ये साध्याभाव हुआ ना, साध्य अनधिष्ठेयत्व, उसका अभाव हुआ अधिष्ठेयत्व, तो ये साध्याभाव बता। तत् तदीय भोग हेतुत्वे सति प्रत्यक्षम्, तत् यानी वो जो अधिष्ठेय वस्तु, तदीय शब्द से लेंगे अधिष्ठाता को, तदीय में जो तत् शब्द है उससे अधिष्ठाता को लिया जाएगा, इसलिए तदीय का अर्थ हुआ अधिष्ठाता के भोग का हेतु होगा। जो जिस चेतन से अधिष्ठेय है वह अधिष्ठेय वस्तु तत् शब्द से लेनी, तदीय यानी उस चेतन के भोग का हेतु बनेगी और प्रत्यक्ष होगी, ये है हेत्वाभाव का स्वरूप। हेतु तो है भोग अहेतुत्वे सति अप्रत्यक्षत्वम्, ये तो हेतु है ना सिद्धांती का, और उसका अभाव हो जाएगा भोग हेतुत्वे सति प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वम्, ये व्यतिरेक व्याप्ति हुई। और इस व्यतिरेक व्याप्ति का इंद्रियों में व्यभिचार है, और वह व्यभिचार ताद अवस्थ्यम, व्यभिचार और तत् ता के बीच में एक सकार होना चाहिए, व्यभिचारस ताद अवस्थ्यम, ऐसा र और ता के बीच में व्यभिचार अलग पद है और ताद अवस्थ्यम अलग पद है, तो विसर्ग को सकार हो जाता है तकार के योग में, दूसरे पुस्तक में होगा ना उसमें, उसमें व्यभिचारता आधा सकार है ना उपाध्याय जी, उसमें उस इसमें नहीं होगा, वो उनकी पुस्तक ये दूसरी है क्या? अच्छा उसमें भी नहीं है, होना चाहिए। नहीं नहीं वो करने पर तब के अलग पद थोड़ा ही होगा। व्यभिचारस ताद अवस्थ्यम ऐसा होना चाहिए, ताद अवस्थ्यम एक पद है और व्यभिचार अलग पद है, सकार होना चाहिए, नहीं है तब भी होना चाहिए। वो तो असंशय है, असंदिग्ध है सकार का होना। व्यतिरेक व्याप्तो करणेषु व्यभिचारस ताद अवस्थ्यम, ऐसी शंका यदि सांख्यादि करते हैं तो कहते तीनच वाच्यम, ये नहीं कह सकते। क्यों? तो सिद्धांती हेतु बता रहे कि भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व से हेतुत्वात्, हेतु तो भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व ये हेतु है, और ये हेतु जो है इंद्रियों में नहीं रहता है, उसमें भोग हेतुत्व रूप विशेषण अंश है। तो आगे कहते हैं करणे सुच विशेषणाभावेन विशिष्टस्य हेतोः अभावात्। तो करण यानी इंद्रिया, उन इंद्रियों में भोग अहेतुत्व रूप जो विशेषण अंश है हेतु का, उसका अभाव होने से जो विशिष्ट हेतु है उसका भी अभाव ही माना जाएगा। आगे हैं कि पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं ये जो हेतु में दो अंश हो गए ना, एक विशेषण अंश एक विशेष अंश। विशेषण अंश है भोग अहेतुत्व, विशेष अंश है अप्रत्यक्षत्व। तो ये जो यदि भोग अहेतुत्व रूप विशेषण देना जरूरी है इंद्रिय में व्याप्ति का, क्या नाम, इंद्रिय में व्यभिचार की शंका का निराकरण करने के लिए भोग अहेतुत्व विशेषण यदि जरूरी है, तो भोग अहेतुत्व इस विशेषण अंश मात्र से ही इंद्रियों में व्यभिचार नहीं होगा। तो अप्रत्यक्षत्वम रूप जो विशेष अंश है इसको हटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं है, वो व्यर्थ है। इस प्रकार की आशंका तार्किकों के द्वारा सिद्धांति के प्रति की जा रही है, उसका निराकरण करते हैं। टीका में है कि विशेष्य वैयर्थ्यम, न च विशेष्य वैयर्थ्यम, ऐसा है ना, तो न च तो सिद्धांति कहेंगे, शंकांश में न च के बिना जो है वो शंकांश है। यदि तार्किक ये कहते हैं कि विशेष्य वैयर्थ्यम यानी हेतु में जो विशेष्य अंश है अप्रत्यक्षत्व वह व्यर्थ है, ऐसा यदि तार्किक कहते हैं तो कहते इति नच वाच्यम, ये नच सिद्धांति कहेंगे इति नच वाच्यम। क्यों कहते? इसलिए कि परार्थ पाचक अधिष्ठेय काष्टादो व्यभिचारात, जो पाचक है भोजन बनाने वाला, समझ लो कि ऐसा प्राय होता है कई घरों में भोजन बनाने के लिए जाती है माइया या पुरुष भी, तो सब जगह तो भोजन कर नहीं सकते, किसी एक जगह भोजन करेंगे बाकी जगह तो अपना वेतन लेंगे, तो वेतन से भोजन बना रहा है, वो भोजन बना रहा है दूसरे के लिए, किसी को खाली भोजन बनाने के लिए मात्र किसी ने रखा है, भोजन देंगे नहीं, खाली उसका वेतन देंगे, ऐसे भी पाचक होते हैं ना। तो ऐसा पाचक जो है भोजन बना रहा है, वो किसके लिए बना रहा है? अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भोजन बना रहा है, इसलिए उसमें परार्थ पाचक अधिष्ठे यानी प्रेर्य, उस पाचक के प्रेर्य जो काष्ठादि हैं, काष्ठ भोजन की सामग्री, अब वो दूसरे के लिए भी भोजन बनाएगा तो काष्ठ को चूल्हे में रखेगा, जलाएगा, बटलोई चढ़ाएगा, आटा वो सब ये करेगा, इस सामग्री को जो प्रेरित कर रहा है रोटी दाल और भात के रूप में परिणत होने के लिए, जिस सामग्री को वो प्रेरित कर रहा है उस सामग्री में पाचक अधिष्ठेयत्व तो है, लेकिन और उस अधिष्ठाता का भोग हेतुत्व तो भी नहीं है, अहेतुत्व तो है, तो विशेषण अंश रहा स्वभोग अहेतुत्व। स्व से लेंगे पाचक को, अधिष्ठाता को काष्ठादि के, और उसके भोग का अहेतु ही वे अधिष्ठेय काष्ठादि बन गए, तो उसमें वे विचार हो जाएगा। यदि अप्रत्यक्षत्व विशेषण नहीं देंगे, विशेषांश नहीं देंगे तो, और अप्रत्यक्षत्व देने से माना जाएगा कि काष्ठादि में उस पाचक अधिष्ठेयत्व तो है, यानी विशेषण अंश तो है स्वभोग अहेतुत्व, किंतु विशेषांश जो है अप्रत्यक्षत्व नहीं है। काष्ठादि भोजन की सामग्री सबकी सब प्रत्यक्ष है, उसमें अप्रत्यक्षत्व रूप विशेषांश नहीं है, इसलिए वहां भी हेतु का अभाव ही माना जाएगा। हेतु का अभाव होने से वहां व्यभिचार नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि विशेष्य वैयर्थ्यम, वहां विशेष्य की सार्थकता है पाचक परार्थ पाचक अधिष्ठित काष्ठादि में व्यभिचार की शंका का निराकरण, ये विशेष्य अंश का प्रयोजन है, इसके लिए विशेष्य अंश की जरूरत है। तो परार्थ पाचक अधिष्ठे काष्ठादो व्यभिचारात्, इसे बताया गया। दो वाक्य और हैं, इसको पढ़ करके फिर वो आगे का प्रकरण समाप्त हो रहा आ रहा है। न च प्रधानादे ईश्वर प्रत्यक्षत्वात् विशेष्य असिद्धि, कहे फिर प्रधानादि तो भले ही ईश्वर के भोग के हेतु न होने से विशेषण अंश से युक्त है, उनमें हेतु का विशेषण अंश तो है, प्रधानादि जो पक्ष है उस पक्ष में हेतु का विशेषण अंश रहेगा, स्वभोग अहेतुत्व यानी ईश्वर के भोग का अहेतु है वे, किंतु जो विशेष्य अंश है अप्रत्यक्षत्व वह नहीं रहेगा, वह नहीं रहेगा तो वहां पर भी पक्ष में भी हेतु का अभाव माना जाएगा। तो पक्ष में यदि हेतु नहीं रहेगा तो पक्ष हेतु अभाव, ये स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष माना जाता है, तब भी ये सदोष हेतु माना जाएगा। वही शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि प्रधानादे ईश्वर प्रत्यक्षत्व ईश्वर प्रत्यक्षत्वात् विशेष्य असिद्धि, जो हेतु का विशेष्य अंश है अप्रत्यक्षत्व वह प्रधानादि रूप पक्ष में नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? इसलिए कि ईश्वर को तो सब का प्रत्यक्ष होता है, तो अपने अधिष्ठेय जो प्रधानादि है उसका भी प्रत्यक्ष होगा। ईश्वर को तो सबका प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रधानादि का भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो ईश्वर प्रत्यक्ष के विषय बन गए प्रधानादि, तो उसमें उनमें तो अप्रत्यक्षत्व रहा नहीं, प्रत्यक्षत्व ही रहा, और अप्रत्यक्षत्व ये हेतु का विशेष्यांश है, वो नहीं रहेगा तो विशिष्ट हेतु का अभाव ही माना जाएगा। तो पक्ष में हेतु का अभाव होगा तो स्वरूपा सिद्धि नाम के दोष से दूषित आपका हेतु माना जाएगा। ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांति नच जोड़ेंगे, ये इति नच वाच्यम, क्यों? तो इसलिए कि यहां पर अप्रत्यक्षत्व जो विशेषांश है उसका स्वरूप है अतीन्द्रियत्व रूप अप्रत्यक्षत्व, तो वही कह रहे कि अतीन्द्रियत्व रूप अप्रत्यक्षत्वस्य सत्वात्, भले ही ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय बने लेकिन ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है उसके लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं है। ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो ईश्वर को देखने के लिए आँख की जरूरत नहीं, ईश्वर को शब्द का ग्रहण करने के लिए कान की जरूरत नहीं, गंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घ्राण की जरूरत नहीं, वो बिना इंद्रिय के ही प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का। और यहाँ अप्रत्यक्षत्व लिया जा रहा है अतीन्द्रियत्व रूप अप्रत्यक्षत्व, तो इंद्रिय अग्राह्यत्व रूप प्रत्यक्षत्व, तो भले ही ईश्वर का ईश्वर प्रत्यक्ष का भी विषय बने लेकिन इंद्रिय ग्राह्यत्व रूप प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व का तो प्रधानादि में अभाव ही है। ते कहते अतीन्द्रिय अतीन्द्रियत्व रूप अप्रत्यक्षत्वस्य सत्वात्, वो व्यभिचार नहीं है, क्या नाम, वो असिद्धि नाम का दोष नहीं है। आगे तो टीका में एक वाक्य और है कि जीवे करण कृता भोगादयो दृश्यन्ते, ये तो अवतरण आ रहा है आगे का। ठीक, ये जो करण ग्राम साम्य वा अभ्युपगम्य माने संसारिणम इव ईश्वरस्यापि, इसका हाँ ये अक्षरार्थ इसी का बता रहा है। भोगादि दर्शनात्, एक वाक्य वो देखिए कि जीवे करण कृता भोगादयो दृश्यन्ते, जीव में तो इंद्रिय जन्य भोग यानी सुख दुख का अनुभव तथा विषय का अनुभव देखा जाता है, और ईश्वरेतु प्रधान कृता ते न दृश्यन्ते, ते यानी भोगादय, तो प्रधान के द्वारा किए गए प्रधान जन्य सुख दुख का अनुभव या विषय का अनुभव आपके ईश्वर में नहीं देखा जा रहा है, प्रधान के अधिष्ठाता में, इसलिए ये वैलक्षण्य होने से वहां वो इंद्रिय में व्यभिचार की शंका नहीं की जा सकती। ये अक्षरार्थ हुआ, बाकी की चर्चा कल करते हैं हम लोग।